בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות ערב הלכה א' והלכה ב'. הלכה א'. ערב, בשעת מתן מעות משתעבד מיד. לאחר מתן מעות אינו משתעבד אלא בקניין. על פי מה שכתב רבנו ז"ל על פסוק כי תצא למלחמה, שצריך לקשר מחשבתו בשעת המסע ומתן אל התורה, ועל ידי זה מקבל את האמונה כוח לברר הניצוצות, שזה עיקר בחינת המסע ומתן, כדי לברר ניצוצות על ידי אמונה, עיין שם. נמצא שעיקר המסע ומתן הוא בחינת תורה ואמונה. ושני בחינות אלו מצינו בגוף המסע ומתן בעצמו גם כן. כי רוב המסע ומתן הוא נעשה על ידי המעות והחפצים. והמעות הן בחינת תורה כמומז בדברי רבנו שכתב, כי מעות ראשי תיבות ואין עבירה מחבה תורה. גם כתב במקום אחר שממון ראשי תיבות, משם נתעשר משה, דהיינו מן הלוחות שהם התורה. והחפצים הם בבחינת אמונה, כי שם הניצוצות הנפולות שהם ניצוצי המלכות שהוא בחינת אמונה כנ"ל. ועל כן רוב המסע ומתן נעשין על ידי מעות דווקא. ועל ידי מעות יכולים לקנות הכל, והכל נעשה על ידי המעות. וכמו שכתוב, והכסף יענה את הכל. כי המסע ומתן הוא לנשא ולהעלות הניצוצות ולתנם למקומם, כמו שכתב רבנו שם, שזה בחינת מסע ומתן. וזה נעשה על ידי אמונה הכנ"ל. אך אין לאמונה כוח להתנשא ולעלות, כי אם על ידי התורה כנ"ל. ועל כן על ידי המעות שהוא בבחינת תורה, מנשאין כל המסע ומתן ויכולים לקנות כל הסחורות על ידי המעות. כי כל בחינות ניצוצי אמונה שיש בכל הסחורות, קשה להם להתנשא ולעלות, כי אם כשמקבלים כוח מבחינת תורה כנ"ל. ועל כן על ידי המעות שהוא בחינת תורה, תכף מתנשאין ועולין, ועל כן נעשה המסע ומתן על ידי המעות. דהיינו ברור ניצוצי אמונה על ידי בחינת תורה כנ"ל. ועל כן, מדאורייתא הכסף קונה. כי על ידי המעות שהיא בחינת תורה מקבלת האמונה כוח, ועל כן צריך להאמין דבריו לקיים המקח. וזה בחינת ערב בשעת מתן מעות משתעבד מיד, כי צריך לקיים ולהאמין דבריו. כי יש כוח לאמונה על ידי שמקבלת מבחינת התורה, על ידי המתן מעות שהוא בחינת תורה. וכשיש כוח באמונה צריך לקיים דבריו. אבל לאחר מתן מעות אין משתעבד, מחמת שאין לאמונה כוח מבחינת תורה, דהיינו המעות. ועל כן יכול לשנות הדיבור שהבטיח להיות ערב, ואזי אין משתעבד כי אם בקניין. כי הקניין סודר הוא גם כן בבחינה זו. כי הבגדים הם מבחינת בינה כידוע. ומשם יוצאת התורה בבחינת ואל תיטוש תורת אמך, ואם לבינה. וזהו בחינת כבשים ללבושך, שהתורה הוא בבחינת לבושים כנ"ל. וזהו קניין סודר שנלקח הבגד בידו, ואזי האמונה שהיא בידיים, בבחינת ויהי ידיו אמונה, כמו שכתב רבנו שם, מקבלת כוח מן הבגדים שהם בחינת תורה כנ"ל. ואזי יש כוח לאמונה, ועל כן צריך לקיים ולהאמין דבריו. ועל כן קניין סודר מועיל בכל דבר, כי על ידי זה נתחזק האמונה כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, בשעת מתן מעות משתעבד הערב, שכן על אמונתו אלווהו. היינו שיש כוח לאמונה על ידי המעות כנ"ל. הלכות ערב, הלכה ב'. ערב, בשעת מתן מעות, משתעבד בלא קניין. שלא בשעת מתן מעות, צריך קניין. בבא בתרא קופה אין ה', שולחנו וחושן משפט קוף חפתת. א', עניין ערב על פי המאמר ואל המשפטים בסימן י' המדבר מהמחאת כף וריקודין, עיין שם כל המאמר היטב. והיית שם שתיקון הגאווה שהיא עבוד הזור היא על ידי הצדיק שהיא בחינת רוח שבלב דנשיב בשיט פירקין דיידין ובשיט פירקין דרגלין. ועל ידי זה נתגלה הרת הידיים והרגליים שזה בחינת אמונה, בחינת ואי ידה ומונה, בחינת רגלי עמדה ומישור, הפך כפירות בחינת נתי ורגלי, בחינת רגלי חסידיו, חסדי דוד הנאמנים. ועיקר ההערה היא ברגלין, מחמת ששם עיקר אחיזת החיצונים, בבחינת רגלי היורדות מוות. וזה בחינת אסתר ברוח הקודש נאמרה, עיין שם היטב. כי מרדכי ואסתר הם בחינת ידין ורגלין. אך עיקר ההערה ברגלין, בחינת אסתר ברוח הקודש וכו', עיין שם היטב. והנה, הערב בעד הלויבה הוא בבחינת רגלין. בבחינת רגלוי דברנש אינון ארווינלה, כמובן שם בסוף המאמר הנ"ל. כי הלוב הוא בחינת אני, בחינת מקבל, נגד המל והגומל עם החסד. ועל כן הלוב הוא בבחינת רגלין, שם בחינת מקבל, כמובן שם במאמר הנ"ל. ועיקר העניות והעלווה הוא רק מחמת פגם הרגלין, היינו פגם האמונה, שמשם עיקר חסרון הפרנסה, כמובן בדברי רבנו זל בכמה מקומות. ומחמת זה הוכרח ללוות, כי הממון הוא בחינת רגלין, כמו שאמרו אבותינו זל ואת כל היקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. וכשנפגמין הרגלין חס ושלום על ידי כפירות חס ושלום, פגם אמונה, שזה בחינת נתי ורגלי חס ושלום, על ידי זה נתמעט הפרנוסה ונעשה אני חס ושלום שהוא בחינת כושל, בחינת ברכיים כושלות, בחינת נטוי רגלין. כי על ידי פגם האמונה שהיא חיזוק הרגלין כנל, על ידי זה נכשלין הרגלין ואינו יכול לקום על רגליו. היינו שנתמעט הממון שלו על מעמידו על רגליו כנל. ומחמת חסרון הממון הוא מוכרח ללוות, ואזי המל והגומל עם החסד הוא מלווה לו, הוא מעמידו על רגליו על ידי הממון שמלווה לו שהוא בחינת יקום וכולי כנל. נמצא שהלויב הוא בבחינת רגלין. ועל ידי המצווה של הלוואות גמילות חסד, על ידי זה נעשה הייחוד והמתקה הנ"ל של בחינת המחאת כף וריקודין. כי על ידי הנדבת לב של המלווה שמתנדב ליבו לגמול עמו חסד, שזה בחינת רוח נדיבה, על ידי זה מתעורר בחינת רוחו של הצדיק. כי רוח הצדיק, שהוא רוח שבלב, הוא בעצמו בחינת רוח נדיבה. כי עיקר בחינת צדיק הוא על שם שעושה צדקה וחסד. כי הצדיק הוא נדיב לב. ורוח הצדיק שבלב הוא בחינת רוח נדיבה, בחינת נדבת לב, שעל ידי זה מאיר בידין ורגלין, הוא מכניע הכפירות, הוא מגלה בחינת אמונה, הוא מעלה הרגלין מבחינת רגלי היורדות מוות, שזה נעשה על ידי בחינת צדקה, בבחינת וצדקה תציל ממוות. כי רוח הצדיק הוא בבחינת רוח נדיבה שעושה צדקה, הוא מתקן ומאיר הידין והרגלין, הוא ממשיך בהם צדקה וחיים, הוא מכניע סיטרה דמוטה, בחינת עבוד הזורי וכפירות. ועל כן, מי שעושה צדקה או גמילות חסד, הוא מעורר רוח הצדיק על ידי הרוח נדיבה שבליבו. והי רוחה נשיב בידין ורגלין, ומאיר הערת הידין והרגלין. כי הנותן והמקבל הם בחינת מרדכי ואסתר, איש ואישה, ידין ורגלין, המבוארים במאמר הנ"ל. כי הנותן משפיע מתנת ידו על ידי הרוח נדיבה שבליבו, שהוא רוח הצדיק, להעני המקבל שהוא בחינת רגלין כנ"ל. ומחזיקו ומעמידו על רגליו על ידי זה כנ"ל. ומעלה אותו מבחינת נטי ורגלי, מבחינת רגלי היורדות וכו' כנ"ל. נמצא שעל ידי צדקה וגמילות חסד, על ידי זה נעשה בחינה נעל בחינת תארת הידיים והרגליים, על ידי אי רוחא דנשיב בהון שהוא רוח הצדיק, שהוא בחינת רוח נדיבה שבלב לעשות צדקה וגמילות חסד. אך גדולה גמילות חסדים מן הצדקה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כמו שכתוב וכי ימוך אחיך וכו', וחזקת בו, וכמו שפרש רש"י שם, עד שלא נפל, אחד יכול להקימו. משנפל, עשרה אין יכולים להקימו. כי כשהוא כבר עני ומוכרח לקבל צדקה, אזי הוא מקבל ממש, ואזי בבחינת רגלין. ואזי קשה להקימו, כי שם בבחינת רגלין, שם עיקר אחיזתם בבחינת רגלי היורדות וכו' כנ"ל. אבל כשמלווה לו גמילות חסד, אזי יכול להחזיקו עד שירחיב ידיו ויסלק לו, ואז יצילו מלהיות מקבל כלל. וזה טובה גדולה מאוד, כי יעלהו מבחינת רגלין. כי אחר כך כשאלוי וחוזהו מסלק לעמלווה, אז הלווה שווה למלווה. נמצא שזה הלוי ושהיה בתחילה בשעת ההלוואה בבחינת מקבל, בבחינת רגלין. עכשיו שהרחיב ידו על ידי ההלוואה וזוכה לסלק, עכשיו יצא מבחינת מקבל, מבחינת רגלין, והוא שווה למלווה. וזה בחינת ליבו נשא את רגליו. כי על ידי הרוח נדיבה שבלב המלווה, על ידי זה נשא את זה שהיה בבחינת רגלין, ועכשיו הוא שווה אליו. וזה בחינת הושבו אישה לאיש, הנאמר שם בסוף המאמר הנ"ל. הושבו דייקה, בחינת ליבו נשא את רגליו, שמנסין הרגלין למעלה עד שהרגלין שווין לידיים בבחינת והיה אור הלבנה כאור החמה. נמצא שעל ידי הלוואת גמילות חסד עושה טובה גדולה לאלויבה, וזכות מצווה זו גדול מאוד, כמובן בדברי רבותינו ז"ל. ג. וזה בחינת ערב. כי הערב הוא בחינת רגלין, בחינת רגלוי דבר אינש אינון ערבין לכנל. כי הוא ערב בעד הלויבה ועומד במקום הלויבה. ועל כן הערב הוא גם כן בבחינת רגלין כמו הלויבה כנל. ועיקר הערבות הוא מחמת בחינה זו, בחינת רגלין הנל. כי זה המלווה שרוצה לגמול חסד עם הלויבה, ומאיר ברוח הנדיבה שבליבו להלויבה, ומלווה לו מעותיו כדי להקימו על רגליו, כדי שאחר כך יחזיר זה הלויבה ויסלק לו, ועל ידי זה יהיה נעשה בחינת תיקון הרגלין כנ"ל, בחינת ליבו נשא את רגליו כנ"ל. אבל מחמת שזה שבא ללוות כבר נמעדו אשוריו קצת, ונפגמו בחינת הרגלין עד שהוכרח ללוות, על כן המלווה מתיירא להלוות לו, כי מחמת שאלוהיו הוא בבחינת רגלין כנ"ל ושם הוא אחיזתם כנ"ל, על כן יכול להיות להפך חס ושלום, שלא יתאחזו גם הם חס ושלום גם בזה המעות שמשפיע לו ברוח נדיבה, ולא יוכל לסלק לו. או שמחמת שהם יתאחזו בו יהיה נפגע ממונתו ויכחש בחברו, ולא ירצה לסלקו מאחר שהם סמוכים אליו, מחמת שהוא בבחינת רגלין, מאחר שהוא עכשיו בבחינת מקבל כנ"ל. על כן אינו רוצה להלוות לו, כי אם על ידי זה הערב, שהוא ערב בעד הלויבה, שהוא בבחינת רגלין, שלא יהיה נשקע שם המעות חס ושלום, בבחינת רגלי היורדות וכו'. רק הוא מחויב להשתדל להעלות המעות משם ולהחזירו לשורשו להמלווה. ועל כן הוא בבחינת רגלין, כי זה עיקר הערבות להעלות המעות מבחינת רגלין, דיינו מהלויבה, שלא ינשקע שם חס ושלום. ועל כן הזהירו רבותינו זה על הרחק מן הערבונות, כי זהו מקום סכון כנל. ועל כן למה לא לצרה הזאת להכניס עצמו לבחינת רגלין, אשר הם נאחזים שם ביותר והוא מקום סכנה. על כן טוב להתרחק מזה. ד. ועל כן, הערב בשעת מתן מעות משתעבד מיד בלא קניין. אבל שלא בשעת מתן מעות צריך קניין. קניין הקניין בכל דבר הוא רק מחמת בחינה הנ"ל, מחמת שהאמונה היא בבחינת רגלין, ושם נאחזים החיצוניים בבחינת רגלי היורדות וכו'. בבחינת זאת ירושלים בתוך הגויים סמטיה. ירושלים ובחינת אמונה היא תמיד ביניהם, כמובן בדבר רבנו זה על בכמה מקומות. ומחמת זה כשעושים איזהו מסע ומתן, אי אפשר לסמוך על אמונתו של חברו לבד, ואין קיום לדבר בלא קניין. כי באמת היה ראוי שלא להצריך קניין בשום דבר בעולם. כי ראוי שיהיה ההן הן והלב לב, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ומאחר שמבטיח לחברו בדיבור לבד, לקיים המסע ומתן והמקח וכיוצא, בוודאי ראוי שיקום באמונתו ויקיים דיבורו, אפילו בלא קניין כלל. אבל מה שעל פי הדין אין קיום לדבר בלא קניין, ומחמת בחינה הנ"ל, מחמת שהאמונה צריכים להחיות אותה תמיד. בכל זמן שאין מחיין ומחזיקין ומקיימין את האמונה, השוכנת תמיד אצל הקדושות הנפולות, אי אפשר לסמוך על האמונה של חברו לבד. כי על פי הרוב אצל כל אחד יש בחינת אמונה נפולה. כי אין האמונה בשלמות גמור אצל כל אחד ואחד, מחמת שהאמונה שוכנת תמיד בין הגויים וכו' וכנ"ל. ובפרט האמונה שבמסע ומתן, ששם עיקר האמונה, כמו שאמרו נסעת ונתת באמונה, ושם עיקר המלחמה והבירור. כי בכל ענייני מסע ומתן יש הרבה קדושות נפולות מאוד, שצריכים לבררן על ידי המסע ומתן. ועיקר הבירור על ידי אמונה, כמובן בדבר רבנו ז"ל במקום אחר, במאמר כי תצא למלחמה. ומחמת שהאמונה שבמסע ומתן שוכנת שם, בין הגויים, אצל הקדושות הנפולות, על כן מי שאינו חזק באמונה יתרה, אי אפשר לסמוך על אמונתו. כי לפעמים נפגמת האמונה בעצמה על ידי זה, על ידי ששוכנת ביניהם. ובפרט האמונה שבמסע ומתן, ששם עיקר המלחמה והבירור וכנ"ל. וכמובן כל זה בדברי רבנו במקום אחר. ומחמת זה, אי אפשר לסמוך על האמונה לבד, ואין קיום לשום מסע ומתן, כי אם על ידי קניין. ועיקר הקניין הוא להחיות את בחינת האמונה, שעל ידי הקניין מחיין ומחזקין את בחינת האמונה הנפולה של חברו. וכשמחזקין ומעלין את האמונה, אז האמונה נתחזקת ונתקיימת, ואזי צריך לקיים דברו, ואסור לשנות את המסע ומתן מאחר שכבר יחיו את האמונה על ידי הקניין. על כן אי אפשר לשנות עוד. וזה בחינת קניין סודר שמועיל בכל דבר. ולפנים בישראל היה הקניין על ידי מנעל, כמו שכתוב, וזאת לפנים בישראל על הגאולה וכו', שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. כי הבגדים והמנהלים הם דברים גבוהים מאוד, והם בבחינת שמירה של האמונה בסוד החשמל כידוע. והם נמשכים מבחינת הרוח שבלב, שהוא בחינת רוח הצדיק הנ"ל. כי מבחינת הרוח שבלב שמחיה את הידיים והרגליים, ומכניע הכפירות ומאיר את האמונה כנ"ל, משם יוצא בחינת הערה לחוץ בבחינת בגדים, בבחינת חשמל, כדי לשמור את האמונה שלא תהיה נפגמת על ידי הסתרא אחרא חס ושלום. ומחמת שעיקר השמירה צריכין ברגלין כנ"ל, על כן, שם צריכים מנעלים שהם שמירה יתרה, שלא יהיו נכשלים הרגלין בכפירות חס ושלום, שהם בחינת נטוי רגלין, בחינת כישלון הרגלין. כי המנעלים הם בחינה גבוה מאוד, ושורשם ממקום עליון מבחינת הרוח שבלב. כי בינה ליבה, ומשם בחינת הבגדים בסוד החשמל והמנעלים, כי נעל בגימטריה קנ"א וכו' כמובן בכתבים. בבחינת כי תפילין כך מנעלים. ועל כן מברכים עליהם ברכה מיוחדת שעשה לי כל צורכי. ועל כן הזהירו עליהם רבותינו ז"ל מאוד. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לעולם ימכור כל מה שיש לו ויקנה מנעלים לרגליו. כי עיקר לשמור את האמונה ועיקר הוא לשמור את הרגלין כנ"ל. וזה בחינת מנעלים שהם נמשכים מהרוח שבלב דנשיב ברגלין, ומשם יוצאים המנעלים שהם שמירה להרגלין כנ"ל. ועל כן כשהיו רוצים להחזיק את האמונה כדי לקיים המסע ומתן שלא ישנה חברו את אמונת דיבורו, היו נוהגים לקיים כל דבר על ידי המנעל שהיה שולף איש נעלו ונתן לרעהו. ועל ידי שקיבל אחד מחברו את המנעל, על ידי זה היה מקבל מחברו את החיות והשמירה של האמונה כנ"ל. ועל ידי זה נתחזק האמונה, ולא היה יכול לשנות עוד נגד חברו מאחר שקיבל ממנו האמונה על ידי בחינת המנעל. על כן נתקיים הדבר על ידי זה, ולא היה יכול לשנות עוד. וכן עכשיו, נוהגים לקיים כל דבר על ידי קניין סודר שהוא גם כן בחינה הנ"ל. כי הבגדים הם השמירה והחיות של האמונה כנ"ל, ועל ידי זה נתחזק ונתקיים האמונה, ואי אפשר לשנות עוד כנ"ל. ועל כן, הערב בשעת מתן מעות אין צריך שום קניין כלל, רק בדיבור באלמה נשתעבד. כי בשעת מתן מעות דיינו בשעת הגמלת חסד, אז הישופע הרוח נדיבה, שהוא בחינת הרוח שבלב שמחיה את האמונה דנשיב בידין, והעיקר ברגלין כנ"ל. בעיקר הערת הרוח נדיבה שבלב נתעורר על ידי הערב שסומך עליו ומלווהו, ועל ידי הלוואה זו מאיר הרוח שבלב בידין ורגלין כנ"ל. ועל כן גם מערב בשעת ההלוואה מקבל חיות והערה מבחינת הרוח שבלב דנשיב עיקרו ברגלין, והערב הוא בחינת רגלין כנ"ל. הוא מקבל חיות והערה מהאורך נדיבה שבלב המלווה שמאיר על ידו ברגלין כנ"ל. ועל כן הערב משתעבד מיד. דהיינו שצריך לקיים הבטחתו ואסור לשנות עוד. כי נתחזק אמונתו על ידי הרוח נדיבה הנ"ל דנשיב ברגלין כנ"ל. ועל כן אי אפשר לשנות עוד כאילו היה מקבל קניין. כי עיקר הקניין הוא רק בשביל בחינה זו, להחיות ולהחזיק את האמונה. ועכשיו נתחזק ונחיה האמונה ממלא אפילו בלא קניין על ידי הרוח נדיבה שנתעורר על ידי הערב הזה ומאיר ברגלין כנ"ל. אבל שלא בשעת מתן מעות צריך קניין. כי אז כשתובע עמל ותלוי ואינו משלם לו, וזה נעשה אז ערב, ואז שוב אין מאיר הרוח נדיבה הנ"ל. אדרבה, כבר נשקע בחינת הערה שאיר עמל ובעלוי ועל ידי הרוח נדיבה כנ"ל. ועכשיו כשאינו משלם עלוי ולעמל ואינו קיים באמונתו, הרי כבר נשקע בחינת ההערה הנ"ל שאיר עמל ובעלוי ושהוא בחינת רגלין, בחינת רגלי היורדות וכו', שמחמת זה אינו קיים באמונתו ואינו משלם לו מחמת שהם נתאחזו שם. ומחמת זה אינו משלם לו, ומחמת שעכשיו אין מאיר הרוח נדיבה הנ"ל, אדרבה, כבר נשקע ההערה הנ"ל בבחינת רגלי היורדות וכו' כנ"ל, על כן, עכשיו אין הערב משתעבד בדיבור לבד, רק בקניין כמו כל הדברים שצריכים קניין כדי להחיות ולחזק את האמונה. ובלא זה אין קיום לשום דבר על ידי אמונת חברו לבד וכו'. אבל בשעת מתן מעות, אז מאיר רוח נדיבה בבחינת רגלין, שהוא בחינת הערב, ועל ידי זה נתחזק האמונה ואי אפשר לשנות עוד, כי זהו בחינת קניין ממש כנל. וזה מה שאמרו אבותינו זל על ערב שלא בשעת מתן מעות, הרי החונק את חברו וכו', עיין למטה באות ו'. וזה בחינת איבום וחליצה. כי כל אדם עיקר עבודתו בזה העולם להעלות בחינת הרגלין שנאחזים שם החיצוניים כנל. וזה עיקר העבודה להעלות ולתקן הרגלין על ידי ברור ותיקון האמונה בשלמות. ואחר כך כשמגיע זמנו להסתלק, הוא צריך שיניח אחריו ברכה בין שימלא מקומו, שיתקן גם כן בחינת הרגלין על ידי אמונה בשלמות. ועיקר תיקון הרגלין הוא על ידי הבן שמניח בבחינת ברא קר דאבוע, והוא נמשך על ידי רוח הצדיק דנשיב בידין ורגלין, ועיקר ברגלין שהוא בחינת בת זוגו, כמו שכתוב רגלי חסידה וישמור, רגלי דאיתתה. ועל ידי זה, על ידי האור רוחה, על ידי זה נולד הבן שהוא בחינת רגלין, בחינת ברא קר דאבוע, ועל ידי זה עיקר תיקון הרגלין בבחינת ליבו נשא את רגליו. כי אילו חיה אלף שנים, אי אפשר לתקן בשלמות את בחינת הרגלין, כי צריך לברר בכל דור ודור. על כן עיקר התיקון על ידי שנשאר אחריו בנים ובנות לדורי דורות, וכל אחד לפי בחינתו מברר ומתקן את בחינת הרגלין לפי בחינתו, לפי העת ולפי הדור. נמצא שעיקר הרגלין בבחינה הנ"ל, דהיינו על ידי אי רוחא דנשי וכולי כנ"ל, הוא רק על ידי בנים. וכשמת חס ושלום בלא בנים, אזי אינו יכול לעלות ולכלול בצרורא דנשמתין, שהוא בחינת האמונה כידוע, מחמת שלא תיקן את האמונה שהוא בחינת רגלין, על ידי שלא יניח אחריו בנים. על כן, התיקון שלו על ידי אחיו שמייבם את אשתו, שהוא בחינת רגלין של הנפטר. ושם נשאר אי רוחא דשדה בגבה, שהוא בחינת רוח הנ"ל דנשיב עיקרו ברגלין. ועל ידי זה יכול האח לתקן את אחיו הנפטר, שיהיה נמשך עדיין בעולם לתקן בחינת הרגלין. בעיקר התיקון הוא על ידי אי רוחא הנ"ל דנשיב ברגלין. ועל כן כשאינו רוצה לייבם, אז וחלצה נעלו נעלו דייקה, שהוא השמירה של הרגלין, ונמשך מהרוח הנ"ל. ועל ידי זה יש מקום להירוחה להתלבש על ידי חליצת הנ"ל, שהוא הלבוש והשמירה של האמונה שנמשך משם וכו', ואבן כל זה. ועל כן נזכר ברות שלף איש נעלו לעניין קיום מסע ומתן. כי חליצת נעל לעניין מסע ומתן הוא בחינת חליצה ממש. ושם ברות מרמז על סוד איבום וחליצה כידוע. ואין בזוהר הקדוש ובכתבי האריז"ל שכל סוד איבום וחליצה הוא בבחינת אי רוחא דשדה בגבה, היינו כנ"ל ואבן. ו. שייך לאל. וזה שאמרו רבותינו זל על הערב שלא בשעת מתן מעות, שאינו משתעבד בלא קניין, הרי החונק את חברו בשוק וכו'. כי מאחר שכבר אלווה לו, והלוי ואינו משלם להמלווה, וזה בחינת, מחמת בחינת רגלי היורדות מוות, שמחמת בחינה זו אין הלוי ומשלם להמלווה, מחמת שנתאחזו שם החיצונים בהלוי או בממונו שהוא בחינת רגלין וכו'. ומחמת זה אין הערב אז משתעבד, כי כבר אינו מאיר רוח נדיבה, עד הרבה כבר נשקע שם בבחינת רגלי היורדות וכו' כנ"ל. וזהו שדקדקו רבותינו זל ואמרו, הרי החונק וכו'. היינו שכבר התגבר סיטרא דמוטא בחינת רגלי היורדות וכו', מאחר שאין הלוי ומשלם לעמל וכנ"ל. ומחמת זה בעצמו, אין הערב משתעבד אז, מאחר שאין שופע עכשיו הרוח נדיבה וכנ"ל. זין. וזהו שאמרו שם החילוק שבין ערב בשעת מתן מעות לשלא בשעת מתן מעות, שכן על אמונתו הלוואו. היינו, שהערב בשעת מתן מעות הייתה הלוואה, היינו השפעת וערת רוח נדיבה על סמך אמונת הערב. ומחמת זה בעצמו קיבלה האמונה של הערב חיות וחיזוק מהרוח נדיבה שבלב, מחמת שנתעורר על ידו וכנל. אבל שלא בשעת מתן מעות, לא על אמונתו הלוואו, ולא קיבלה אמונתו חיזוק וקיום מזה. כי אדרבה כבר נשקע שם בחינה הנעל, בבחינת הרי החונק, בבחינת רגלי הירדות וכו' כנל. ועל כן אינו משתאבט בלא קניין שהוא קיום כל דבר וכו' וכנל. ודוד המלך עליו השלום, שהיה מידתו אמונה, בחינת מלכות, והשתדל תמיד להעלות בחינת הרגלין בבחינת רגלי עמדה במישור. וכל תפילתו היה תמיד להינצל מסיטרה דמותה שהיה סמוך לשם בבחינת כפסע בני וכו', כמו שכתוב כלא עמוד כי יחיה וכו', וכיוצא בזה וכמובא בספרים. על כן ביקש דוד, ערוב עבדך לטוב, כי צריך בחינת ערבות להינצל מבחינת סיטרה דמותה, מבחינת רגלי היורדות וכו'. ועל כן ביקש מהשם יתברך, ערוב עבדך לטוב וכו'. כי עיקר ערבות הוא בבחינה זו, שהוא ערב שלא יהיה נשקע בבחינת הערן על דנשי ברגלין, בבחינת רגלי היורדות וכו' וכנל. ועל כן ביקש דוד המלך עליו השלום, שהשם יתברך בעצמו כביכול יערב בעדו להצילו משם וכנל. רוח נדיבה של צדקה וגמילות חסד ובחינת רוח הצדיק דנשיב בידין ורגלין שהם בחינת מרדכי ואסתר וכו' עיין שם. ועל כן אמן הרשע שרצה לבטל חס ושלום מהרה זו, על כן אמר ועשרת אלפים כיכר כסף וכו' כדי לבטל השקלים של ישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. דהיינו כדי לבטל כוח הצדקה של ישראל שעל ידה מאיר הרוח הצדיק בידין ורגלין שמרדכי ואסתר שרצה לבטל כוח הערתם. ועל כן כשזכו להפילו ציוו לקיים בפורים ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. זה בחינת תיקון הנעל הנעשה על ידי צדקה וגמילות חסד. כי מתונס לאביונים זה צדקה שעל ידי זה מעלין את העני מבחינת נטי ורגלי וכו' וכנל. אבל צריכים גם כן שיהיה בחינת תושבו אישה לאיש וכו' וכנל, לבטל בחינת מקבל, רק יהיו שניהם שווים. וזה נעשה על ידי בחינת ומשלוח מנות איש לרעהו. כי זה שולח לזה וזה לזה, נמצא שכל אחד שהוא בחינת מקבל אצל חברו, אחר כך הוא נעשה נותן, כי חוזר ושולח לחברו. נמצא שהמקבל והנותן שווים. וזה בחינת ושבו אישה לאיש וכו' וכנל. וזה בחינת הלוואת גמילות חסד וכנל, וזה עיקר התיקון בחינת והיה אור הלבנה כאור החמה, ברוך השם לעולם אמן ואמן.